kolejny raz dostaję furii, gdy słyszę te bzdury. Oto MC gruboskórni, pogoni do fortuny, tłumy za nimi sznuri, ręce same biją prawo, są sztywniejsi od mumii, ja i hip-hop nazwę stradą. Kolejny raz dostaję furii, gdy słyszę te bzdury. Oto MC gruboskórni, pogoni do fortuny, tłumy za nimi sznuri, ręce same biją prawo, są sztywniejsi od mumii, ja i hip-hop nazwę stradą. Młode hip-hopowe grupy, nad którymi ciąży fatum. Dałem hasło, a tu daję dalszą część tego tematu. No bo status rapu mógłby być tematem karykatur. Czas, by pokazać światu, że zachorował ten narząd. Mamy rapowy deficyt, chociaż liści w kap się zdarzą. Zarobieni ulicznicy nic nowego nie przekażą. Znów nienawiść do policji, sztuki, no i jak wyjść z twarzą. Wciąż marzą, że nie jest tak źle, dupa zbita. Wszyscy myślą o profitach, choć są ich niewarci i tak. W egipskich ciemnościach rap biznesowy korytarz. Po orbitach krążą gwiazdy, występują tylko w hitach, jak Lais Labonita. No a płyta, choć przebieram, szukam dobrego rapera, lecz ich obraz się zaciera. Taka era, wszyscy chcą być z kraju Vince'a Cartera. Cóż, dziwna to maniera, znów nerwiony głową kręcę. Ich intencje to powtarzać w kółko te same sentencje. Inspiracje, macie rację, plus tradycji, lecz nic więcej. Powiem yo, ajd, sprawdź to, jestem MC. Kolejny raz dostaję furii, gdy słyszę te bzdury. Oto MC gruboskórni, pogoni do fortuny, tłumy za nimi sznuri, ręce same biją prawo, są sztywniejsi od mumii, ja i hip-hop nazwę stradą. Kolejny raz dostaję furii, gdy słyszę te bzdury. Oto MC gruboskórni, pogoni do fortuny, tłumy za nimi sznuri, ręce same biją prawo, są sztywniejsi od mumii, ja i hip-hop nazwę stradą. Kolejny raz dostaję furii, gdy słyszę nowe płyty. Powiedz, jak tu się nie wkurwić, jak na spasione bity. Spasieni MCs nagrywają swe spaczone hity, to zakabone hity pod przykrywką podziemia. Przykro mi to oceniać, fałsz jest jak epidemia. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć, to się nie zmienia. I nie ma wątpliwości cienia w tezach na ten temat. Wielu się wyprzemania, undergroundu to jest schemat. Masz oczu wytrzeć, jak zaczyna mówić się o cenach i stawkach za koncerty. Bieda, gwiazd to ściema i nie ma miast, gdzie scena nie chłonie znanych tekstów, znajdując odbicie w twórczości młodych adeptów. Brak intelektu zastępują pozą, miną hardą. Na ich widok mówią, że raperzy upadną. Ten statek spada na dno, dostatek to jest bagno. Osłabia wolę do łamania barier twardą gardą. Nie chodzi tu o hardcore, lecz o prawdziwą wartość czasu nad kartką, gdy słowa służą za cement, budując mur przekazu z mocą głosu jak Czesław Niemen. Być MC to nie znaczy, że masz być kurwa biznesmenem. Pracuj, a uratujesz tą jebaną scenę. Po pierwsze MCs, co mają ponad technikę dumę. Po drugie wydawcy, którzy widzą w tym fortunę. Po trzecie ludzie, co są tylko pijanym tłumem. Po czwarte nic nie warte gadki o tym samym w sumie. Piąty argument to źle wypromowany hip-hop. Po szóste media, które chcą oczernić wszystko. Po siódme narkotyki, które są zbyt blisko. Ósme zjawisko, znajdź ideę czystą tutaj. Pośród stylowych podziałów nierealne, więc nie szukaj. Po dziewiąte z niewielu tekstów płynie nauka. Po dziesiąte odpukać, nie znalazłem go jeszcze. Póki co rap nie upadł, ale chcemy was przestrzec. Kolejny raz dostaję furii, gdy słyszę te bzdury. Oto MC gruboskórni, pogoni do fortuny, tłumy za nimi sznuri, ręce same biją prawo, są sztywniejsi od mumii, ja i hip-hop nazwę stradą. Kolejny raz dostaję furii, gdy słyszę te bzdury. Oto MC gruboskórni, pogoni do fortuny, tłumy za nimi sznuri, ręce same biją prawo, są sztywniejsi od mumii, ja i hip-hop nazwę stradą.